Book 2 35 في المطار в аэропорту من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا Я хотів би забронювати квиток до Афін. هل هذا طيران مباشر؟ Це прямий рейс. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Будь ласка, місце біля вікна для некурящих. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Я хотів би підтвердити мою броню. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Я хотів би скасувати мою броню. من فضلك أريد تعديل الحجز. Я хотів би перенести замовлення моєї броні. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Коли найближчий рейс до Риму? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Є ще два вільних місця? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Ні, є лише одне вільне місце. متى نهبط؟ Коли ми приземляємося? متى نصل؟ Коли ми прибуваємо? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Коли їздить автобус в центр міста? هل هذه حقيبتك؟ Це ваша валіза? هل هذه شنطتك؟ Це ваша сумка? هل هذه أمتعتك؟ Це ваш багаж? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Як багато багажу я можу взяти? 20 кіло. 20 кілограм. كم؟ فقط 20 кіло? Що тільки 20 кілограм? الرجاءُ الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.